Przypomnę, że słuchacie Strefy Dread, audycji skupionej wokół korzennych brzmień z całego świata, który drugi tydzień nadaje w Trójce w nocy z soboty na niedzielę. Drugą godzinę dzisiejszego spotkania zaczęliśmy, jak słyszeliście, bardzo dynamicznie. Ta godzina poświęcona jest muzyce z czarnego kontynentu i rozpoczęła ją wybitna amerykańsko-malijska grupa Orchestra Gold. Mieliśmy kopalnię złota, tutaj mamy orkiestrę złota. Grupa, która łączy malijski psychodeliczny rock z ciężkim groove'em i duchową intensywnością. To był singiel Baye As Ndiaye, poświęcony nauczycielowi wokalistki tej grupy, wybitnej Mariam Diakite, która przebyła długą drogę z malijskiego Bamako, by osiąść w rejonie San Francisco i śpiewać w tej wyjątkowej formacji. Kupując ten winylowy singiel, mówisz tak światu, w którym wielokulturowość jest siłą. Tak napisali członkowie formacji Orchestra Gold. Światu, w którym liczy się duchowe pochodzenie, w którym odrzucamy faszyzm, rasizm i dogmaty. A zamiast tego wybieramy wyzwolenie, miłość i jedność. Czyż to nie piękne? Call me red hot, burning up that flesh hot. Got you out of breath hot, steamy hot and wet. The desert burning hot, and I'm a tight up shot on my jersey top. My boots will tight for the journey back. And this I can let you give your heart attack. Summer's scorching hot, and the sweat just let you dumb me curvy back. And the way the waves move and circle back. God, this I can let you melt your fat, you're for trend for that. I can take you there, I can fill that void. Sunny every day, wild and now and night. Ooh, I can change your life, I can change your vibe. Tell me what you like, I am just your turn. Call me red hot, burning up that flesh hot. Got you out of breath hot, steamy hot and wet. Upset. Sweet like apple, pretty like sunset. Melting pot, drip, sweat. Hydrate fast and drink it slow. Take your time, boy, let it flow. Poco, poco, little dose. I can take you there, I can fill that void. Sunny every day, wild and now and then. I can change your life, I can change your vibe. Tell me what you like, I am just your type. Call me red hot, burning up that flesh hot. Have you out of breath hot, steamy hot and wet. What? Call me red hot, burning up that flesh hot. Got you out of breath, boy, steamy hot and wet. What? Desert burning hot, and I'm a tight up shot on my jersey top. Your boots will tighten your journey back. God, this I cannot give you a heart attack. Teraz już wyjątkowo wcześnie żegnam się z wami i zapraszam na koncert. To gorąca noc w kraju. W Warszawie Rubregę, we Wrocławiu Dabkasm, a u nas Fra, bądź The Fra, bądź Fra Band. Zespół, który zachwycił mnie swoim wyjątkowym koncertem 9 sierpnia na African Beats Festival w Kawęczynie. To był mój pierwszy w życiu kontakt z ich muzyką i z tego koncertu wyszedłem oniemiały. Nie wiedziałem wtedy, że chwilę wcześniej, 19 lipca, grupa zagrała w Białymstoku, a 7 lipca 2023 roku była jedną z gwiazd festiwalu Etno Kraków Rozstaje, jego 25. edycji, i wystąpiła na dziedzińcu Fortów Klepasz w Krakowie na zaproszenie Jana Słowińskiego, dyrektora tego festiwalu. Nie będę już dzisiaj więcej opowiadał o muzyce tego zespołu. Oddam głos Krzyśkowi Trebunia-Tutka, który na festiwalu w Krakowie był konferansjerem i pięknie ich zapowiedział, więc posłuchacie go bezpośrednio. Mam nadzieję, że w sobotnią noc macie już gotowe, wygodne buty do tańca. A jeżeli nie, to czas jest teraz. Przed wami The Fra z koncertu w Krakowie, gorące ganijskie wibracje, a ja już was żegnam i zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Strefy Dread za tydzień w nocy z soboty na niedzielę od 2 do 4. Afryka w Krakowie. Strefa Dread. Mirosław Maken. Dzięciołowski. Fra to najbardziej funkowy zespół z Gany, proponujący zaskakująco świeże, nowoczesne dźwięki łączące się z tradycją od afrobeatu, highlife'u po afrofunk. Źródłem wszystkiego jest dla nich afrykańskie dziedzictwo symbolizowane najwyraźniej przez gański nurt highlife. Ten zespół z Akry w Ganie składa się z 6 młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk, których łączy jeden język. Język muzyki. Nazwa Fra pochodzi od słowa akan, które można tłumaczyć jako mieszanie, co jest odniesieniem do fuzji tak wielu elementów, które można znaleźć w muzyce grupy. Zespół ma za sobą występy na wielu prestiżowych festiwalach. Recenzenci pisali, że ich twórczość to tchnienie nowego życia w highlife i afrofunk. To młodzieńcza żywiołowość, która jest nie do odparcia dla publiczności, że ich granie jest jedną wielką eksplozją radości i szczęścia. A myślę, że wy w tej eksplozji pomożecie. Witamy zespół Fra z Gany. Hey! We go by the name Fra all the way from Accra, Ghana. Are you ready for some music? Are you ready? Let's go! To the F, to the R, to the F! So much cacao. We go by the name FRA Fra, and we are coming to you all the way from Accra, Ghana. Tonight we are going to give you some very funky highlight music for you to dance to. The title of our next song is Hiri Baba. Enjoy. Hiri Baba. Hey, hey, oh, hey, hey. Nothing you go talk, we go change one of mind. Yeah. Nothing you go talk, we go change one of mind. Nothing you go talk, we go change one of mind. Yeah. going all out. Let the music play now. You not gonna stop, we not down. Cause we going all out. Let the music play now. Nothing, nothing you go do. We go change one of mine. Let's go. Good. Nothing, nothing you go do. We go change one of mine. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you so much. You are wonderful. Fire in the building, a fire in the building, Kokonsa. Oh, hey. As I belong, build my shop. I'm humble, Zem. Now I kika. You are holding this business like the GBC. BBC. You get sources everywhere like the BBC. BBC. You know it's who. You know what is happening everywhere. Tell me about artists. I know one day you tell them about me too. Do do do do do do do do. Don't tell me what to do. It's our time. Gossiping. They move from house to house, door to door, and they say things they are not related to. In Ghana, we call them Kokonsa. Let me say Kokonsa. It's too low. Kokonsa. Kokonsa. For the last time, Kokonsa. Yeah, yeah, yeah. Chief Inspector Sabella. Yeah. Chief Inspector Sabella. lost in confusion. Just remember I am with you. Hey Baba, Baba, hey Baba. I can be the pillow you can lay on, the pillow you can lay on. Yeah, yeah, yeah. And even when you are going crazy, call on me and I'll be there. Na na na na na, na na na na na na na na. Tighten your face when you're in sorrow, 'cause I'll go there for you. For me, you be my body, body, oh. You be my body, body, oh. I go there for you. One more time, one more time. You be my body, body, oh. You be my body, body, oh. I go there for you. Today when we start the road, we move from friend zone, you be my bro. We say this and that, two highs and lows. You be my brother for my another mother. I will always fight for you. I'm who I am because of you. And she's still my wife, thanks to you. When you fall, I will pull you up. When you down, I will cheer you up. You be my brother from another mother. You be my body, body, oh. You be my body, body, oh. I go there for you. You be my body, body, oh. You be my body, body, oh. I go there for you. I go there for you, say you for there for me. You be my body, body, oh. You be my body, body, oh. I go there for you. One more time, one more time. You be my body, body, oh. You be my body, body, oh. I go there for you. Guys, let's all sing this sweet melody. Now, one, two, three, let's go. You be my body, body, oh. You be my body, body, oh. I'll go there. I can't hear you guys. Let's go. And one, two, three, let's go. You be my body, body, oh. You be my body, body, oh. I'll go there for you. One more time. One more time. Poland, let's go. Nice. You be my body, body, oh. I go there for you. Don't stop singing. Don't stop singing. Nice. You be my body, body, oh. Okay, let me teach you this other part of the song. It's very simple. Oh. 10. Let's go. And 1, 2, 3. Let's go. So we are going to teach you shortly, then we'll jam. Guys, I'm back again. I'm back again. I love the way you're smiling. Come, come, come. Come. You look so beautiful. You look so nice. When you smile, smile, smile. Let's go one more time. You look so beautiful. You look so nice. When you smile, smile, smile, smile, smile. Come. You look so beautiful. You look so nice. When you smile, smile, smile, smile, smile. You look so beautiful. You look so nice. When you smile, smile, smile, smile, smile. Your turn, let's go. 1, 2, 3, let's go. When you smile, smile, smile, smile, smile. One more time, let's go. You look so nice. When you smile, smile, smile, smile. Thank you so much. Alright. Are you feeling good? Yeah. I don't feel the energy. Are you feeling good? All right. So we are going to play Smile for you now. Let's go. You de feel the vibe. I de feel the vibe. Nice one. Good students. Let's go. You de feel the vibe. I de feel the vibe. Oh. You guys are the best. You de feel the vibe. I de feel the vibe. You de feel the vibe. I de feel the vibe. Oh. All right. Thank you. Let's go. Story. Story. You don't get fame. Hey.

feeling good? Are you feeling good? All right, we go by the name F-R-A. Let me hear you say Fra. Again, again, let me hear you say Fra. Fra. All right, thank you so much. So we are going to teach you a very simple dance step. So watch us and you repeat whatever we do. Are you ready? Yeah. Are you ready? Brandon, Brandon, Brandon, Brandon. To work up for your money, put your hands up. To work up for your money, put your hands up. To work up for your money, put your hands up. If you work up for your money, put your hands up. Now if you work up for your money, put your hands up. If you work out for your money, put your hands up. If you work out for your money, put your hands up. If you work out for your money, put your hands up. Then we're out of here. Thank you so much. Thank you so much. So the last song is titled We Taking Over. Let me hear you say We Taking Over. We Taking Over. So let me teach you the chorus, which is very simple. Right now, we taking over. We taking over. We taking over. Right now, we taking over. Good. We taking over. We taking over. Your turn. Let's go. Right now. We taking over. Good. You guys are the best. Thank you. Yeah. Afra, let's go! Thank you, guys! Autopromocja.